بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، تمام تعریف ہے اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ پچھلے ہفتوں میں جو عنوان کی ہم نے شروعات کی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ جو اخلاق برے ہوتے ہیں یا اخلاق سیئہ، وہ اخلاق جو برے ہیں، وہ اخلاق جو گناہ دیتے ہیں، یا وہ اخلاق جس کو شریعت نے رذیلہ کہا ہے، برے اخلاق، ٹھیک، جو درست نہیں ہیں، جو اچھے اخلاق کے خلاف ہے، یا جو اخلاق، جو صفتیں، جو خصلتیں شریعت ہم میں چاہتی ہے اس کے خلاف ہیں، ان کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا، جس میں ہم نے ظلم، زیادتی، حسد، ریا، اسی طرح جو ہے مختلف اور بھی جسستی اور کاہلی، ایسے مختلف گناہ ہم دیکھتے آئے ہیں. آج انشاءاللہ عزیز اور جو ہے چند گناہ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ان گناہوں کی قباحت بھی ہمارے سامنے ہو، اور پھر انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں کہ ان گناہوں سے بچیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ آگے بڑھوں، ایک غلط فہمی جو لوگوں کو ہوتی ہے اس کا ازالہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی گناہ کا تذکرہ آتا ہے، گناہ کی بات آتی ہے، گناہ سے روکا جاتا ہے، گناہ سے بچنے کا کہا جاتا ہے، تو یوں سوچتے ہیں کہ کاش کی آج یہ بات میں نہیں سنا ہوتا، تو فائدہ یہ ہو جاتا کہ میری پکڑ نہیں ہوتی، یار آج تو یہ گناہ معلوم ہو گیا، اگر نہیں سنتا تو بچ جاتا تھا، پکڑ نہیں ہوتی، اب سن لیا ہوں چونکہ میں، تو اب میری پکڑ زبردست ہونے والی ہے، اب اللہ گرفت کرے گا، پہلے نہیں کرتا تھا، تو لہٰذا وہ پھر اپنے دل میں کوتا ہوتے ہیں کہ میں کاش یہ درس نہیں سنتا تو بہت فائدہ ہو جاتا تھا. جو اچھائیوں کا ہے، نیکی کا حکم ہے، بھلائی، وہ تو میں کرنا ہی چاہتا ہوں، لیکن جتنا ہو سکے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے گناہوں کی باتوں سے بچوں. جبکہ معاملہ الٹا ہے، یاد رکھیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں یہ معلوم کریں کہ کیا گناہ ہے، کیا غلط ہے، کیا برا ہے، تاکہ جو کچھ ہم تھوڑی بہت نیکیاں کرتے ہو تو قابل قبول اللہ کے پاس. ورنہ یہ ہو جائے کہ ہم نیکی ایک طرف کریں اور گناہ معلوم نہ ہو، تو نیکی تو کر رہے ہیں برابر، گناہ معلوم نہیں، گناہ بھی کرتے جا رہے، تو گویا نیکی تو ہو رہی ہے لیکن گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ اس کا کیا ہو جائے گا، ایکویلنٹ ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا، یا کبھی کبھار ایسے گناہ ہو جائیں گے جو نیکی کو برباد کر دیں گے، مطلب صفر ہو جائے گا معاملہ. تو گناہ کا علم تو بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ گناہ کا علم آ جائے تو باقی سب نیکی ہے، ہے نہیں؟ گناہ کا علم مجھے آ گیا، یہ گناہ ہے شریعت میں، تو باقی سب کیا ہے؟ نیکی ہے. لیکن اگر مجھے گناہ کا علم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے میں ابھی بھی شک میں ہوں عمل میں کہ گناہ ہے یا نیکی ہے. یار اپن کر تو رہی ہے لیکن یہ صحیح ہے کیا؟ یہ جا تو رہے اپن لیکن درست ہے کیا؟ کھا تو رہے اپن حلال ہے کیا؟ پھر شکوک ہوتے ہیں. جبکہ اگر حرام کا علم ہو تو حرام بہت مختصر چیز ہے، معلوم آپ کو، باقی سب حلال ہے. حلال کی فہرست نہیں شریعت میں، حرام کی فہرست ہے، اس لیے کہ بہت کم ہے. تو یہ بہت اہم ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو اس سے بچیے مت، ڈریے مت کہ نہیں آ رہا، آج نہیں آتا تو بچ جاتا ہے گناہ سے، آپ سن لیے تو اب گناہ ملیں گا، اب تک نہیں سنے تو بچ گئے تھے. نہیں، کس نے کہا کہ سن لیے تو گناہ نہیں ملتا اور گناہ ملتا ہے اور نہیں سنے تو بچ جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا کہ گناہ معلوم نہ ہونے سے اللہ مغفرت کر دیتا تو پھر کیا ہی بات تھی، پھر تو دین اور شریعت اور رسولوں کی بات سنتے ہی نہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ اب یہ بولیں گا تو سنیں گے، سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، سنو ہی مت تو بچ جائیں گے. نہیں، بلکہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ آگاہ کرے یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے، تاکہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو کہ نیکی کیا کرنا ہے اور گناہ کیا ہے. اسی کڑی میں آج جو گناہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ گناہ ایسا ہے جس کو بڑا ہم نے عام سمجھ لیا، اور یہ گناہ کا نتیجہ بہت سخت ہوتا ہے، اور وہ ہے خود پسندی اور غرور. خود پسندی، انسان اپنی نفس، اپنی رائے، اپنی چیزیں، اپنے کام، اپنی صفت، اپنے اوصاف، اپنا خاندان، اپنا علم، یہ سب کچھ ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. اور میں جو کہوں آخری حرف ہے، میرا علم آخری حرف، میری دولت آخری حرف، میری خوبصورتی آخری حرف، میرا حسب نصب آخری حرف، مطلب کچھ نہیں اس سے آگے. خود پسندی، ہر چیز میں اپنے آپ کو ترجیح، دوسروں کی نہ رائے، نہ ان کے مشورے، نہ ان کو کسی کام، ان کے اخلاق، ان کی صفات، کسی چیز کو ترجیح نہیں، میں سب کچھ ہوں. خود پسندی، اور خود پسندی کی وجہ ہوتی ہے غرور, تو یہ ایک ہی ہے لیکن اس کو میں تھوڑا سا فرق کر رہا ہوں, خود پسندی اور غرور. ٹھیک, کہ میں ہی سب سے اچھا, اور اس اچھائی کے اوپر پھر تکبر, پھر غرور کرنا کہ ہاں میں ہی سب سے بہتر ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے, تو یہ بہت بری چیز ہے, یاد رکھیے. خود پسندی اور غرور یہ انتہائی درجے سے اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ عمل ہے, یاد رکھیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس سماج اور سوسائٹی میں خود پسندی اور غرور ایسی ہمیں آ چکی ہے جس کے ہزارہ ہزار نقصان, ہم اس کے نقصانات, اس کے جو کہیں گے جو اس کے اثرات جو ہے ہم اٹھا رہے ہیں. اور خود پسندی اور غرور ایسی دو صفتیں ہیں یہ, یا ایسی ایک صفت ہے کہ تو ایک دوسرے کا نتیجہ ہے, ایک ہوتی ہے تو دوسری ہو ہی جاتی ہے. خود پسندی ہوں گا تو غرور آئی جاتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں, میری نعمت سب سے اچھی ہے, تو پھر غرور آئی جاتا ہے. تو یہ دو صفتیں ایسی ہیں جسے سب سے پہلے تو مومن کو بچنا چاہیے, اور یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہے, مانو رکاوٹ بن جاتی ہے. کیسے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص کو علم ہے دین کا, ہم کچھ سے سیکھے, ہاں میرا علم تو سب سے اچھا ہے, مجھے کیا جاننے کی ضرورت, رکاوٹ بن گئی علم کے اندر. ارے بھائی فلاں کام کرنے کے فائدے, سب سے اچھا کام تو میں ہی کر رہا ہوں, اب اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے, رکاوٹ بن گئی. تو خود پسندی اور غرور بہت سارے اچھے کاموں میں کیا بن جاتا ہے, رکاوٹ بن جاتا ہے. اگر مجھے پتا چلا کہ مجھ سے زیادہ عالم کوئی شخص ہے لیکن خود پسندی اور مجھ میں غرور ہے, تو میں کیا کہتا ہوں, میں تھوڑی اس سے علم حاصل کر سکتا ہوں, اس لیے کہ وہ کہاں میرے علم کے برابر ہوں گا. تو اس عمل نے, خود پسندی اور غرور نے مجھے علم حاصل کرنے سے روک دیا, روک دیا نا, میں نہیں جاؤں گا اب, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں اس کے پاس جاؤں, اس لیے کہ میں جاؤں گا تو میں چھوٹا کہلاؤں گا چونکہ میں سیکھنے جا رہا ہوں اس سے. ٹھیک, جبکہ یہ الٹ ہونا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کا شان نزول مجھے نہ معلوم ہو اور جس کی تفصیلات مجھے نہ معلوم ہو. ہر چیز, اور یاد رکھیں کبھی کبھار کچھ علم کو, کچھ چیزوں کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے ایسے لوگ بھی ہم میں, اور یہ اللہ کی شکر, نعمت کے شکر میں ہوتا ہے, یہ کفر میں یا غرور میں نہیں تھا. تو کہا ایسی کوئی اللہ کی کتاب کی آیت نہیں جس کا علم مجھے نہ ہو اور جو کب نازل ہوئی مجھے معلوم نہ ہو, اور اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی موجود ہے تو میں فوراً اس کے پاس جاؤں گا اور اسے علم سیکھوں گا. یہ نہیں کہا کہ اب بس عبداللہ جو کہہ دے آخری حرف ہے. کیا کہتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی, میں جو ہے قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں جس کے بارے میں سوال مجھ سے کرو اور مجھے پتا نہ ہو کب اتری تھی, کیا شان نزول تھا, کیا واقعہ تھا, اور یہ آیت کس پس منظر میں اس کا کیا معنی ہے. لیکن اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو میں دوڑتا ہوا جاؤں گا اور اس سے علم سیکھنا شروع کر دوں گا. ٹھیک, تو خود پسندی اور غرور کیا کرتے ہیں, بہت ساری نعمتوں سے, بہت سارے فائدہ اٹھانے سے فل سٹاپ لگا دیتے ہیں ہم کو, روک دیتے ہیں ہم کو. اسی طرح اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں عذاب بن جاتی ہیں, بہت ساری نعمتیں, بہت ساری صلاحیتیں عذاب بن جاتی ہیں انسان کے لیے. اس لیے کہ یہ نعمتیں تو جو ہے ہمیں دنیا کے اندر فائدہ دینا, اگر مال ہے تو نعمت ہے, استعمال کیجئے اچھی اچھی جگہوں پر, صحت ہے تو نعمت ہے استعمال کیجئے. ٹھیک ہے, علم ہے تو نعمت ہے استعمال کیجئے, ہے نا, اللہ نے صحیح سالم جسم دیا ہے تو استعمال کیجئے, عقل دی صحیح سالم استعمال کیجئے, تو نعمتیں ہیں. تو یہ خود پسندی اور غرور بہت ساری نعمتوں کو جس کا ثواب ہونا چاہیے اس کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے, اس کو گناہوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اسی طرح جو ہے بہت ساری عزتوں کو ذلت میں تبدیل کر دیتا ہے, یہ بہت ساری عزتوں کو ذلت میں تبدیل کر دیتا ہے. جہاں انسان کبھی کبھار اطاعت اور فرمانبرداری کر کے اونچا ہوتا ہے, یہ خود پسندی اور غرور والے کو لگتا ہے اطاعت فرمانبرداری کروں گا تو اپنے آپ کو نیچا کروں گا. مشرکین مکہ نے, قریش نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا, اپنے آپ کو جھکانا ہے. تو بہت سارے جو اچھائی سے محروم رہ گئے وہ لوگ, انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو کہہ رہے بس وہ صحیح ہے, ہم جو بات کر رہے وہ صحیح ہے. تو خود پسندی اور غرور کیا کرتا ہے کہ بہت ساری نعمتوں کو غرور کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے, اور بہت ساری عزتیں ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے تو وہ جو ہے عزت میں تبدیل ہو جاتی, لیکن ان کی عزتیں ذلتوں میں تبدیل ہو گئی. تو خود پسندی اور غرور سے انسان کی بہت ساری عزتیں ذلتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور جو ہے اور بہت ساری اس کی طاقتیں اور توانائی کمزوری میں بدل جاتی ہے. جو اس کے لیے پازیٹو تھا, اللہ کی نعمتیں طاقت اور توانائی دے رہی تھی, وہ اس کے لیے کیا بن جاتی ہے, کمزوری کا سبب بن جاتی ہے. اللہ نے مال دیا نعمت ہے, غلط جگہ خرچ کر رہا ہے, تکبر میں خرچ کر رہا ہے, زکات نہیں دیتا ہے, صدقات نہیں کر رہا ہے, تو یہ نعمت ذلت میں بدل گئی, یہ نعمت عذاب میں بدل گئی, یہ نعمت اس کے لیے وبال جان بن گئی. تو خود پسندی اور غرور یاد رکھیے, اس کے بہت سنگین نتائج, بہت سنگین نتائج. تو ایک مومن ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ وہ خود پسندی اور غرور نہ کرے. آج ہم دیکھتے ہیں اس ماحول کے اندر کہ ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو خود پسندی تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور غرور کا یہ عالم ہے کہ ہم کسی سے ملتے تو وہ چاہتا اس کی بات سنی جائے، وہ دوسرے کی خیر خیریت نہیں پوچھیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کسی سے ملے تو بھائی کیا حال چال ہے آپ کی، خیر اس سے پوچھیں. حالات کس طرح سے آج آپ کسی سے جا کر مل رہے ہیں؟ خود پسندی اور غرور کا یہ عالم ہے کہ آپ کسی سے جا کے ابھی ملے نہیں، سلام علام ہوا اور کیا چل رہا ہے، بس بچے کو ایڈمیشن دلا دیا، فلاں جگہ یہ کر دیا، اس کو فلاں کر دیا. اب وہ بےچارا آیا تھا کچھ بولنے، وہ بےچارا خیر خیر اس کا آپ چھوڑا، اپنی آپ بکتے جا رہے ہیں کیا کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. بچی کی شادی یوں کر دیا، رشتہ ہے دو دن میں فلاں کر دیا، یہ چیز ویسا کر دیا، وہ چیز ویسا کر دیا، یہ ویسا ہو گیا، اس کا سینکشن کرا دیا، اس کا لون لا لیا، اس کا فلاں کر دیا. یہ کام تو دو منٹ کی بات ہے میری، خود پسندی. سب وہ باتیں بتا رہا ہے تاکہ سامنے والے کو بتائے کہ میں کیا کیا ہوں، کیا کیا کر سکتا ہوں، تجھ سے کتنا آگے ہوں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہی، میں کسی پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں، لیکن یہ بالکل عام باتیں ہیں آج کل جو ہوتی ہے کہ آپ ملو تو وہ خود پسندی کا ہی مکمل اظہار کرتا ہے کہ میرا یہ، میرا یہ، میرا یہ، میرا یہ، میرا یہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی بہت دن بعد ملاقات ہوئی آپ سے، کیسے ہیں آپ، کہاں ہیں آج کل، دکھ نہیں رہے. ہو سکتا بےچارا غمزدہ ہو کہ اس کے بچے کا ایڈمیشن نہ لگا اور آپ اپنی تعریف کرتے چلے کہ میرا یہ ہو گیا بچہ، وہ ہو گیا، پاس ہو گیا، فلاں ہو گیا. ہو سکتا ہے اس کا بچہ بےچارا فیل ہو گیا اور وہ پہلے غم زدہ ہے کہ میرے بچے نے تو کامیابی حاصل نہیں کی، اب کائے کا ایڈمیشن اور کیا، اور آپ اس کے سامنے فلاں کر رہے ہیں. آپ اس کی خیر خیریت بھی لیتے کہ بھائی آپ کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، گھر کیسے ہیں، ماحول کیسا ہے، آپ بڑے خوش دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے، غمگین دکھ رہے ہیں، کیا بات ہے. خود پسندی کا یہ عالم ہے کہ میں صرف اپنی بات بیان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اگر دو لوگ مل کر بات کر رہے ہیں جو اپنی ہے، میں تیسرا آدمی جاتا ہوں بیچ میں اور اپنی شروع کر دیتا ہوں، میرا ایسا، میرا ویسا، میرا فلاں، میرا وہ، اس کا فون آیا تھا، اس کے پاس گیا تھا، فلاں. یہ خود پسندی ہے. یاد رکھیے آپ کا کام تھا کہ آپ اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہو، پہلے سے دو بات کر رہے تھے نا، آپ جا کر ان کی بات سنتے، کچھ بہتر لگتا اس کو رکھ لیتے، کچھ نہیں لگتا مشورے دیتے. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ اپنا ہی شروع کر دی. ہوتا ہی نہیں ہوتا آج کل یہ معاملہ، خود پسندی کا یہ عالم. اور اللہ اگر کچھ نعمتیں دے دے تو پھر غرور تو بس اس حد تک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ٹھیک، تو خود پسندی اور غرور سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس معاملے میں بڑی گرفت کی لوگوں کی، یاد رکھی، بہت زبردست پکڑا. اور ہم دیکھتے ہیں جو بنیادی کلاسز ہوتی ہے اسکولس کے اندر، بنیادی جو ہے جماعتیں ہوتی ہیں، اس میں بہت اسباق ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہوتے ہیں، اردو زبان بولیے، ہندی بولیے، مراٹھی بولیے، ہے نا. اس میں ایسے بھی آپ نے اسباق پڑھے ہوں گے، غرور کا سر نیچا، غرور کرنے والا فلاں، غرور سنتے ہیں نا یہ سب. تو اس کے بعد بھی لیکن کیا بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، مطلب نہ صرف دین اور شریعت نے غرور کو برا کہا ہے بلکہ دنیا اور سماج اور سوسائٹی بھی کہتی ہے غرور برا ہے. غرور کا سر نیچا، واقعہ کہ بھائی جھاڑ تھا، فلاں تھا، اس کو بڑی اکڑ تھی، بڑا تھا، چھوٹی چھوٹی گھاسیں تھی، ہوا چلتی تو گھاس جھک جاتی. جھاڑ کہتا رہے کیا تم ڈر کے جھک جاتی ہوا سے، میرے جیسا کھڑے رہنا. ایک دن تیز ہوا چلی اور جھاڑ کو اکھاڑ دیا، گھاس بچی رہ گئی، اس لیے کہ اس نے کیا کیا، غرور. تو گویا دنیا بھی مثالیں دے کے سمجھا جا رہا ہے کہ غرور نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ بری ہے، اس کے نتیجے بہت زیادہ سنگین ہوتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے جھاڑ، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے ان کے حالات ہوتا ہے، یہ مثالیں. لیکن پھر بھی جو ہے چیز ہمارے جو ہے پلے نہیں پڑتی، یا پتا نہیں ہم بہت سی بات کچھ چیزوں کو نہ سمجھنے کی ایک عادت یا نہ سمجھنے کا ارادہ کر لیتے کہ مجھے یہ چیز نہیں سمجھنا ہے بس. یہ بہت بری بات ہے، یاد رکھیے، بہت بری بات ہے. ٹھیک، تو خود پسندی اور غرور سے مومن کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن حدیث نے اس کی حرمت بیان کی ہے، اس کا حرام ہونا بیان کیا ہے. ٹھیک، اللہ رب العزت نے کئی جگہ اس چیز کے جو ہے وہ کیا. اور اللہ فرماتا ہے ایک جگہ سورہ الحدید، سورہ نمبر جو ہے 57 آیت نمبر 14 میں، اور کہتا ہے وغرتکم الامانی حتى جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. اس کا آیت کا ترجمہ ہے، اور آرزو نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے، آرزو نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، غرور میں ڈال دیا ہے، اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس حد تک تم غرور میں، خود پسندی میں، تکبر میں لگے رہے کہ اللہ کا حکم آ گیا. مطلب یا تو اگر سرکش قوم تھی، نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ کا امر سے مراد یہاں عذاب آنا، یا اگر سرکش قوم نہ تھی، انسان ذاتی طور سے سرکش تھا تو اس کی موت یہاں مراد ہے. حتیٰ کہ تمہارے موت آ گئی تمہارے پاس، امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور فریبی شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں فریب کر دیا، فریب میں ڈال دیا، غرور میں ڈال دیا، اللہ کے معاملے میں، اس کے دین کے معاملے، اس کے شریعت کے معاملے میں تمہیں اکڑ پیدا کر دی، تم کو متکبر بنا دیا، تمہیں غرور ڈال دیا. اور کافروں کا معاملہ یہی ہوا، آخر وقت تک اپنے خود پسندی اور غرور میں ڈوبے رہے نہیں رہے. آد کی مثال لے لیجئے، سمود کی مثال لے لیجئے، غرور میں رہے، ہے نا. آد اور سمود کو کیا اپنی غرور تھی؟ آد کو یہ غرور تھا کہ ہم جیسا طاقتور کہاں لوگ گزرے، اور اللہ نے ان کی طاقت کی تعریف بھی کی کہ ایسی ایسی عمارتیں تعمیر کرتے، ایسے ایسے ستون بناتے، اس کی مثل اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھی ہے، ایسے ایسے کام کرتے تھے وہ. سمود کی خصوصیت تھی کہ وہ پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے گھر بناتے تھے. آج پہاڑوں کا سامان لا کر, پتھر, سیمنٹ, جو بھی سب پہاڑوں سے ہی آتا ہے, لا کر بنانا مشکل جاتا ہے. وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے, بہت جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتے تھے. تو ان کو غرور تھا, کون ہے جو ہم سے لڑیں گا دنیا میں, کون ہے جو ہم کو ختم کریں گا, اور یہ نبی ہم میں ایک شخص ہے, شاید سٹیا گیا ہے, شاعر ہے, پاگل ہے, مجنون ہے, بوران, کیا اس کو ہو گیا بےچارے, کیوں یا کر بولتا اللہ پہ ایمان لا, فلاں کرو نہیں تو عذاب آئے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غرور میں ڈال دیا شیطان نے ان کو. اور یہ شیطان ہے یاد رکھیے جو غرور میں ڈالتا ہے انسان کو, اس لیے کہ غرور کرنے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بدلے وہ کفر کرتا ہے. اور یہاں سے اس کا کیا ہوتا ہے, عام زبان میں کہے تو اس کی کاؤنٹنگ الٹی شروع ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے پاس اس کا خاتمہ نیکیوں کا بند ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کا خاتمے کی طرف وہ جاتا ہے. فرعون نے غرور کیا, شیطان نے اس کو تکبر دلایا, اس کو لگا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے آج دنیا میں, اور بہت بڑی حکومت تھی اس کی, بہت بڑی سلطنت تھی, بہت اس کا نام تھا, بہت اثر رسوخ تھا. اور اس نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے, اور موسیٰ میرا کیا بگاڑ لیں گے, اور بنی اسرائیل غلام خاندان سے ایک تو, اور مجھے آ کر دین اور اسلام اور پتہ نہیں کیا سکھا رہے. تو اس کے غرور نے اس کو برباد کر دیا. تو یاد رکھیے اللہ فرما رہا ہے, اور آرزو نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا, جھوٹی آرزویں, حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا, یا تو تمہاری موت یا تو پوری قوم کو ایک ساتھ جو عذاب میں اللہ نے مبتلا کر دیا. اور فریبی جو لوگوں میں غرور ڈالتا ہے, فریب ڈالتا ہے, اس فریبی شیطان نے تم لوگوں میں اللہ کے بارے میں تمہیں فریب کر دیا, تم کو ڈبا دیا اللہ کے بارے میں, ٹھیک ہے, غرق کر دیا تم کو اس معاملے میں. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے شیطان کے فریب میں نہ پھنسے. یہ غرور, خود پسندی, یہ بری صفت یاد رکھیے, شیطان کا فریب ہے. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے ایک دوسری آیت میں, سورہ انفطار سورہ نمبر 82 اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا اور کہا, یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم, اے انسانوں کس چیز نے تمہارے رب کے بارے میں تمہیں فریب میں ڈال دیا, کس چیز نے تمہیں جو ہے اپنے رب کے بارے میں غافل کر دیا تم کو, ٹھیک, جو کریم رب ہے تمہارا, جس نے تم کو پیدا کیا, سب کچھ کرتا ہے, کس چیز نے تمہیں اس کے معاملے میں جو ہے دھوکے میں ڈال دیا, کس چیز نے تمہیں اس سے دور کر دیا, ٹھیک. اسی طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے آیت نمبر 25 میں, اور جب صحابہ, یہ جنگ حنین کا واقعہ ہے, جب صحابہ حنین کے لیے گئے, یہ فتح مکہ کی بات ہوئی, اور تب مسلمانوں کی تعداد بہت زبردست تھی, حنین کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تھی, اور یہ پروپورشنیٹ تھی, مطلب اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی مسلمان بہت آؤٹ نمبر, جس کو کہتے بہت ہی کم تھے تعداد میں, خلیل تھے, ایک دم تھوڑے تھوڑے تھے, 1000 کے مقابلے میں 300, تو ریشو 30:70, کبھی 3000 کے مقابلے میں 1000 بمشکل, اسی قسم کا تھا. لیکن ایک جنگ یوں ہوئی, جنگ حنین, جس سے مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ تھی, تو جب اپنی تعداد کو دیکھا تو کہا آج تو کثرت تعداد کی وجہ سے مشکل ہے دشمن ہم پر حاوی آئے, مطلب ان کو شیطان نے غرور میں ڈال دیا. کیا بولا شیطان نے ان کو, آج مشکل ہے کہ تم سے کوئی جیت پائے, ہے نا, خود پسندی, اپنے آپ کو سمجھا کہ بس اپنی رائے بنا لی کہ ہم کو کون جیت پائے گا, اور غرور کی طرف وہ ہوئے کہ آج کون ہمیں ہرائیں گا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا اور کہا, وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا, یاد کرو حنین کو, جب تم بڑا تعجب کر رہے تھے اپنی کثرت پر, آج کون آئے گا ہم سے لڑنے کے لیے, 300 تھے تو ہم غالب آئے, 1000 تھے تو غالب آئے, آج تو معاملہ ہی کچھ اور ہے, اور 10,000 سے غالباً اوپر فوج رہی تھی حنین, بہت زیادہ تعداد ہوتی. تو آج صحابہ کو یہ لگنے لگا کہ جب 300 تھے تو غالب آئے, 1000 تھے تو غالب آئے, آج تو کیا بات ہے, آج تو بہت تعداد ہے نا, اور صرف تعداد نہیں, آج غربت نہیں, آج اسلحہ ہے, سب کچھ ہے. تو اللہ فرماتا ہے, وہ یوم حنین اذ اعجبتکم, اور حنین کے بارے میں یاد کرو جب تم کو تعجب ہونے لگا اپنی کثرت پر, تم اکڑنے لگے اپنے آپ پر کہ ہم تو بہت زیادہ ہے. اور اسی اکڑ میں کیا ہوا, بہت سی اسٹریٹجیز نہیں بنائی جنگ کی, بہت بار ریلیکس ہو گئے. اس لیے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ غرور تکبر انسان کو کیا کرتا ہے, خود پسندی بہت سی نعمتیں اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے. تو یہاں کیا ہوگا, کون ہمیں ہرائیں گا, اور اسی اس میں جب صبح صبح اٹھ کر فوجیں نکلی تو دشمن پہلے سے میدان میں حنین میں آ چکا تھا, اور نہ صرف آ چکا تھا, ایک درہ تھا جس میں سے مسلمانوں گزرنا تھا, ایک وادی تھی چھوٹی, اس سے گزر کر وہ حنین میں نکلیں گے میدان میں. تو دشمن پہلے سے آ کر وادی کے اوپر انہوں نے گھیراؤ کر لیا, اور جو ہی مسلمان فوج چھوٹے راستے میں گھسی, اوپر سے تیروں کے حملے شروع کر دیے. اب ظاہر سی بات ہے سب, پوری فوج تتر بتر ہوگی نا, بھاگنے لگی, ہر کوئی بچانے لگا اپنے آپ, آگے والے آگے بھاگے, پیچھے والے پیچھے بھاگ گئے, جو جدھر بھاگ سکتا تھا بھاگ گئے. تو گویا اس خود پسندی کی وجہ سے سب سے پہلے اس میں, جنگ کے پہلے مرحل میں تو مسلمان ایک قسم شکست ہی کہیں گے, اگر جنگ کو تقسیم کیا جائے کہ بھائی پہلا مرحلہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, تو اس میں تو پہلے مرحلے میں شکست میں چلے گئے, سیدھا قدم اکھڑ کے بھاگنے لگ گئے سب ادھر ادھر. تو اللہ فرما رہا ہے اس دن کو یاد کرو حنین کی جب تم کو تعجب ہونے لگا اپنے تعداد پر. دیکھیے فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے, کامیابی اللہ کی طرف سے آتی ہے, مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے واقعی میں تعداد سے؟ کچھ نہیں ہوتا. کبھی کبھار بڑی تعداد بھی کچھ نہیں کر پاتی ہے. جی کئی مثالیں دنیاوی آج کے دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا نام ویتنام ہے, ٹھیک, بہت چھوٹا سا ملک ہے. کبھی دیکھے تو یہ برما کے بازو ایک جو ہے بہت چھوٹا سا ملک ہے, لاؤس ویتنام, ٹھیک, تھائی لینڈ کے اوپر کے حصے ہیں. اتنا چھوٹا سا ملک ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور جب ان کے اندر آپس میں کچھ ہوتا ہے, سول وارس ہوتے ہیں, آپس میں اختلاف فوجوں کا, تو دنیا کی جو رہنمائی اور رہبری اور امن کے جو دائی بن چکے ہیں وہ ہر بار آ جاتے ہیں فرق. جبکہ دیکھا جائے تو یہ قسم کے گدھ ہے, یہ بھیڑیے ہیں جو انسانیت کی اور جو ہے امن کے خلاف ہے, لیکن اپنے آپ کو جو ہے امن کا جو ہے یہ شہدائی اور امن, بلکہ دنیا میں امن قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. امریکہ وہاں پہنچ گئے, ان کو لگا ان کا سول وار دو منٹ میں ختم کریں گے, اس قوم کو ہٹائیں گے اور ظاہر سی بات ہے ایک ملک میں بیس مل جائیں گا. جہاں بھی یہ لوگ جاتے ہیں جنگ کرتے ہیں ایک بیس بنا دیتے ہیں. اس کو بھی تعجب ہوں گا اپنے آپ پر کہ ہم کیا ہے, ویتنام کیا ہے, نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ افراد ہے, نہ فوجیں ہیں, نہ کوئی اچھے اسلحہ ہے, نہ ان کے پاس جہاز ہے, کچھ بھی نہیں. کیا کیا کریں گے؟ اور بڑے آرام سے جو ہے وہ داخل تو ہو گئے بےچارے, لیکن ان کے تعجب, ان کی کثرت نے, ان کے اسلحہ نے, ان کی ٹیکنالوجی نے کوئی ساتھ نہیں دیا. اور ہوا یوں کہ دس سال کی جنگ کے بعد ذلیل الخوار اور رسوا ہو کر جو ہے 58,000 کی فوج نقصان میں, ان کے اپنے وہ پیمانے ہیں کہ 58,000 ان کی فوجی 10 سال میں مارے گئے, اور ذلیل الخوار ہو کے اس ملک سے ان کو جو ہے الوداع لینا پڑا. ان کو اتنی بری شکست کھائی انہوں نے, دنیا نے دیکھا اس شکست کو, ٹھیک. تو ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ ان کو تعجب ہو گیا اپنی کثرت پر, کیا ہمارے سامنے ملک ٹکیں گے, اللہ نے ذلیل کیا. تو غرور کا معاملہ ایسی ہی ہوتا ہے, ٹھیک. تو اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم کو حنین میں اپنی تعداد پر تعجب ہوا کہ آج تو کون آج ہم سے وہ کریں گا, آج تو بہت ہے نا, یہ بدر اور یہ جو ہے احد اور یہ دوسری جنگیں نہیں ہیں, خندق نہیں ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے ایسے ڈیفنس میں, یہاں تو آج تعداد ہے. تو اللہ نے فرمایا عجبت کم کثرت کم, تمہاری تعداد میں تم کو تعجب, فلم تغنی انکم شیئا, کیا کام آئی تمہارے لیے کثرت؟ پہلے اس میں تو اکھڑ گئے تمہارے قدم جھٹکے میں. اگر اللہ کی نصرت اور نہیں آتی, سکینت اللہ نہیں ڈالتا تو گئے. ابتدا میں اگر فوج ہل جائے تو یاد رکھیے وہ انتہا تک خاتمے تک نہیں ٹک سکتی, پھر سائیکولوجیکلی مورلی وہ ڈی مورل ہو جاتی ہے, نفسیاتی طور سے وہ جھک جاتے ہیں, یاد رکھیے پھر جیت مشکل ہو جاتی ہے. تو کہا وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی. تو گویا یہاں صحابہ سے بھی غلطی ہوئی کہ ان کو تعجب ہوا اپنی کثرت پر, ان کو خود پسندی آ گئی کہ آج کون ہمیں ہرائیں گا, اور خود پسندی کی بنیاد وجہ سے انسان میں غرور آ جاتا ہے کہ آج تو بس ہم ہی ہیں بس. تو اللہ نے کہا کیا کام آئی تمہارے لیے, تمہارا یہ غرور کیا کام آیا, تمہاری کثرت تم کو کیا فائدہ دی؟ اور یقیناً کچھ بھی فائدہ نہیں دی تھی ان کو اس کثرت نے, بلکہ قدم اکھڑ گئے تھے, اللہ رب العزت نے پھر جمع دیا. تو یہ خود پسندی بہت خطرناک چیز ہے یہاں تک, یہ غرور. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جب تو دیکھے کنجوس کی اطاعت کی جا رہی ہو. کیا فرما رہا ہے؟ جب تو یہ دیکھے کنجوس کی اطاعت کی جا رہی ہو. اور آگے فرماتے ہیں خواہش کی پیروی ہو رہی ہو, مطلب لوگ کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتے ہیں, خواہش خود پسندی, میرے دل میں بات آئی مجھے یہ لگ رہا ہے ایسا ہونا چاہیے, ہے نا, خواہش کی پیروی. جبکہ ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کس کی پیروی کرتا ہے؟ شریعت کی پیروی کرتا ہے, کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے, خواہشات کی نہیں کرتا ہے. تو دیکھیں کنجوس کی اطاعت ہو رہی ہو, خواہش کی پیروی ہو رہی ہو, اور صاحب رائے اپنی رائے کو ہی پسند کرتا ہے اور پسند کر کے اس کو یہ قرار دیتا ہے کہ بس یہی ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نفس کو بچانے کی تو کوشش کرنا, مطلب ایسے حالات میں جب کنجوسوں کی اطاعت ہونے لگے اور جو ہے لوگ اپنی رائے کو جو ہے جو صاحب رائے ہو وہ اپنی رائے پر اڑ جائے بس یہی میری رائے ہے, اور اپنی نفس اور اپنی خواہشات پہ لوگ چلنے لگے, تو پھر ایسے وقت جو ہے تو لوگوں سے الگ ہو جانا. تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطرناک بتایا ہے کہ جب کسی سماج میں یہ تین کام ہونے لگے کہ کنجوس کی اطاعت ہو رہی ہو, خواہش کی لوگ پیروی کر رہے ہو, اور صاحب رائے جو رائے دینے کی طاقت ہو اپنی رائے پڑا ہو, مطلب وہ بدلنا نہیں چاہ رہا اپنی رائے, کتاب و سنت کے مطابق ہو نہ ہو بس میری رائے ہے آپ کو ماننا پڑے گی, تو ایسے وقت تو لوگوں سے الگ ہو جا. اور واقعی میں یہ وہ زمانہ ہے, اگر میں یہ مشورہ لیا جا رہا ہے, 10 لوگ بیٹھے ہیں اور مشورے میں برکت ہے, مشورہ جب انسان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا بھی ہوتی ہے, میری بس یہ رائے تو بس یہ رائے بس ختم, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر میری رائے نہ مانیں گی تو میں اس کو اپنی جو ہے برائی سمجھوں گا, میں اس کو ذلیل ہونا سمجھوں گا, اور اگلی بار میں رائے نہیں دوں گا. تو جب رائے دینے والے صاحب رائے اپنی رائے پہ اڑ جائے, تبدیل نہ ہو, تو ایسے وقت تو لوگوں سے دور ہو جانا. تو خود پسندی کو شریعت نے پسند نہیں کیا, ادھر کیا جا رہے ہیں اپنی رائے پر, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق ہوں, اور ایسی رائے جو بھی دے پھر اس کی ہم کو رائے کو ماننا چاہیے, اس بات کو سننا چاہیے, اس بات کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور آپ نے کہا یہ بھی ترمذی کی روایت ابن ماجہ میں بھی آتی ہے, آپ نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنی نفس پر قابو پاتا ہے, خود پسندی نہیں ہوتی اس میں, تکبر نہیں ہوتا, برا نہیں. سمجھدار وہ ہے جو اپنی نفس پر قابو پاتا ہے اور آخرت کے لیے کام کرتا ہے. میری نفس تو چاہتی ہے کہ میں فلاں جرم کروں, فلاں برائی کروں, فلاں گناہ کروں, لیکن میں اپنے نفس پہ قابو پاتا نہیں, نہیں نہیں یہ درست نہیں ہے, شریعت میں حرام ہے. قابو پاتا ہے اور آخرت کے لیے کام کرتا ہے, اور جو بھی کروں پھر آخرت کا سوچے کروں کہ اس کا آخرت پہ کیا ہوں گا, یہ نہیں کہ دنیا والے کیا بولیں گے, پڑوسی کا کیا فائدہ ہوں گا, سماج میں کتنا نام ہوں گا, اخبارات میں کتنی بات چھپیں گی, چرچا کتنا ہوں گا کہ میں نے یہ کام کیا, یہ نہیں. بلکہ وہ کیا کرے, اللہ کے لیے کوئی کام کرے, شریعت کے لیے کوئی کام کرے, اس لیے کہ شریعت نے حکم دیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب سمجھدار وہ ہے جو اپنی نفس پہ قابو پاتا ہے اور آخرت کے لیے کام کرتا ہے, اور احمق وہ ہے, بےخوف وہ ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہے اور اللہ سے غلط تمنائیں قائم کرتا ہے. پھر اپنی خواہشات پر چل کر اللہ سے غلط تمنائیں کیا ہے, کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے اس کے دین کی سپرد نہ کروں, اور غلط تمنائیں کیا ہے, اللہ جنت دے, جنت الفردوس دے, اعلیٰ مقامات دے, کیسے ہوں گا. تم نے اپنا پہلا کام نہیں کیا, اللہ کی طرف تم نہیں بڑھے, تو اللہ کی طرف سے کیسے قائم کرتے امید ہے کہ اللہ تم کو دیں گا, ایسا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. اندر کی اللہ نے کچھ اصول بنائے ہیں جنت اور جہنم کے, تم اگر جنتی اصول اختیار نہیں کرو گے جنت میں نہیں جا سکتے ہو. تو غلط تمنائیں رکھتا ہے. تو سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنی نفس پہ قابو پائے, برائی سے بچے, خود پسندی سے بچے, اور جو آخرت کے لیے کام کرے. اور بےخوف شخص وہ ہے, احمق وہ ہے جو اپنی خواہش پر کام کرتا ہے, جو مجھے پسند ہے, جو مجھے لگ رہا ہے, جو میں چاہتا ہوں چلتا ہے, اور غلط تمنا اللہ سے قائم کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اللہ اسے دیں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, اسی طرح خود پسندی کی چند مثالیں جو قرآن نے دی, اگر ان مثالوں کو اور آپ سمجھ جائیں, ان کے یہ خود پسندی اور غرور دونوں کی مثالیں ویسے تو اگر آپ سمجھ جائیں تو بہت حد تک ہم جو اپنے آپ کو بچ سکتے ہیں. دنیا میں جب کائنات کو اللہ نے بنایا اور انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا, جو سب سے پہلا جرم ہوا وہ جرم شرک نہیں تھا, وہ جرم کفر نہیں تھا, وہ جرم وہ نہیں تھا جو انسان سوچتا ہے کہ بڑے گناہ ہیں. جو پہلا جرم ہوا جس کی وجہ سے شیطان جو اللہ کا مخرب تھا, اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, آدم سے پہلے بنا تھا, جنت میں ان سے زیادہ رہا تھا, بزرگیت تھی, مطلب وہ جو ہے ان سے جو ہے آدم علیہ السلام سے بڑا تھا, اس نے آدم کو بنتا ہوا دیکھا, لیکن بس ایک صفت کی وجہ سے مار کھا گئی, اور وہ تھی خود پسندی. اور خود پسندی سے کیا ہوتا ہے انسان میں, غرور. خود پسندی کیا ہے نا, کیا نہیں کیا, یہی تھا نا جو شرک کیا شیطان نے, نہیں شیطان نے شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ, اس نے بس کیا کیا جو اللہ نے فرمایا. جب ابلیس سے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکا, اور جب اس سے پوچھا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو آدم کے سامنے نہ جھکا, تو اس نے کیا جواب دیا سنیے, سورہ سواد سورہ نمبر 48 اور اس کی آیت نمبر جو اللہ رب العزت نے 72 میں فرمایا, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, میں اس کے سامنے جھکا آدم کے سامنے جبکہ تو نے مجھے آنکھ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے, وہ جانتا تھا اس کی تخلیق کیسے ہوئی. تو کہا میں کیا اس کے سامنے جھکوں جو مٹی کا پتلا ہے جبکہ تو نے مجھے کس سے بنایا ہے, آنکھ سے, اور آدم کو مٹی سے. گویا اس نے کیا کیا, شریعت کے اندر اطاعت تھی, اطاعت کے مقابلے میں خود پسندی, غرور کیا. اب اس کے غرور کیا تھا, اللہ نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا ہے. آنکھ کی صفت کیا ہے, جب بھی لگتی ہے تو اوپر کی طرف اڑتی ہے نا, تو میں اونچا ہوں. اور مٹی کیا ہے, کہیں بھی رکھی ہو نیچے آ جاتی ہے نا, مٹی کو آپ چھوڑی نیچے گر جائیں گے, آنکھ تو اوپر ہی بڑھتی ہے. تو اس کی دلیل یہ تھی, جبکہ یہ دلیل جو اس نے دیا خود پسندی کی, یہ بھی احمقانہ دلیل تھی. کیسے آپ کہیں گے, وہ اس لیے کہ آنکھ کو جب تک کنٹرول میں نہ رکھا جائے, نظم اور ضبط میں نہ رکھا جائے, یہ صرف نقصان کے کچھ فائدہ نہیں دیتی ہے. آنکھ کو جب تک نظم اور ضبط فل کنٹرول میں نہ رکھا جائے, تب تک آنکھ کچھ فائدہ نہیں دیتی. مجھے بتائیے ایسا کوئی ایک واقعہ جس میں آنکھ کو کنٹرول نہیں کیا گیا اور اس نے فائدہ دی. اگر آنکھ لگائی جاتی بھٹی میں تو ویل کنٹرول ہوتی ہو, زیادہ ہو جائیں نقصانوں کا. گاڑیوں کے انجن میں آنکھ ہوتی تو ویل کنٹرول ہوتی کہ اتنی آنکھ چھوڑی جائیں گی اس پر پلک کے ذریعے, زیادہ نہیں ہونا نقصان دہ ہوگی, کسی اگر کوئی بھی کام میں آگ کا استعمال ہو تو بالکل کنٹرول ہوتا ہے اس کا, بالکل کہ یہ پیمانہ ہوگا اتنا گرم ہونا, اس سے زیادہ نہیں فلاں فلاں, ہے نا. آگ کا معاملہ جب بھی ہوگا نظم اور ضبط میں ہی یہ فائدے مند ہے, ہے نا, اس کے علاوہ نہیں ہے. مٹی تو کہیں بھی ہو فائدے مند ہی ہے نہیں, پڑی ہے دھول تو کیڑے مکوڑے انڈے دیں گے, بچے نکلیں گے ان کے, پڑا ہے اس میں بیج گر جائے تو بیج پانی لگ جائے تو اگ جائیں گا. مٹی میں نقصان نہیں ہے کچھ بھی, فائدے ہی فائدے, پڑے رہے بھی تو فائدے, اور اس کے اوپر محنت کی جائے تو پھر تو اور ہی فائدے ہوتے ہیں. تو اس کی عقل جو ہے اس کی دلیل بھی درست نہیں تھی, کہا مجھے آنکھ سے پیدا کیا اور اس کو جو ہے تین مٹی سے. تو پہلا گناہ جو ہوا کائنات کے بننے کے بعد وہ گناہ شرک نہیں تھا, خود پسندی تھی اور غرور تھا شیطان کا کہ میں آدم سے انا خیر من, یہ لفظ بھی اس نے استعمال کیا جگہ قرآن بیان کیا, میں اس سے بھلا ہوں, اور کہا خلقتنی من نار, تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا, خلقتہ من تین, اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا, لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں. تو یاد رکھی خود پسندی نہیں, شیطان نے خود پسندی کیا اور آدم کے برخلاف, جبکہ ہونا چاہیے تھا اطاعت کر لیتا, چاہے اسے لگتا وہ آنکھ سے بنا بہتر ہے جو بھی ہے, لیکن ابھی یہاں حکم کو ماننے کا مسئلہ ہے. لیکن کیا کیا, خود پسندی اور غرور, یاد رکھیے خود پسندی اور غرور بہت خطرناک چیز ہے. دیکھیے پہلا گناہ جو اسی کی وجہ سے ہو. آئیے آگے, تو اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا گیا, فرشتوں کی مجلسوں سے دور کر دیا گیا, جنت سے نکالا گیا, یہ نتیجہ ہوا اس غرور اور اس خود پسندی کا. اسی طرح قوم عاد اور ثمود جن کو اللہ نے بڑی سلطنت دی, ان کو بھی تکبر آ گیا, آخرت کا انکار کر بیٹھے, نبیوں کو اپنے جھٹلایا, ہے نا, صالح علیہ السلام نے جو اونٹنی ملائی تھی جو کہ ایک نمونہ تھی ان کے لیے, ایک معجزہ تھی, اس کو قتل کیا اور کیا کچھ نہیں کیا, اور کہا لاؤ جس کا تم دعویٰ کرتے ہو, لاؤ وہ چیز. اللہ نے ان کو مکمل طور میں عذاب میں مبتلا کر دیا, خود پسندی کی, تکبر کیا, غرور کیا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک نیت کی, حالانکہ یہ سیدھے سے جو ہے غرور کی کوئی علامت نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ خود پسندی آ گئی تھی, شریعت کو چھوڑ کر اپنی بات سوچ رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ آج میں اپنی پوری بیویوں کے ساتھ جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کروں گا, اور ان کے تعلق سے آتا ہے ان کو 90 بیویاں تھیں یا 70, بہرحال اس شریعت میں ہو سکتا اس کی اجازت رہی ہو. تو سوچا کہ آج میں سب سے ہم بستری کروں گا اس نیت سے کہ ان سے ہونے والی اولاد اس کو اللہ کی راہ میں جہاد میں وہ کر دوں گا. کیا کر دوں گا, میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کروں گا اور جو اولاد پیدا ہوں گی, جو اولاد پیدا ہوں گی تمام اولادوں کو اللہ کی راہ میں جہاد میں لگا دوں گا, یہ نیت. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا, خود پسندی آ گئی, میرا یہ ارادہ ہے کہ آج میں فلاں کام کروں گا اور جتنی اولادیں ہوں گی ان کو اللہ کی راہ میں کروں گا, انشاءاللہ کہنا بھول گئے. قرآن میں اللہ نے اس بات کو دہرایا, اور سلیمان کے سامنے اس کے تخت پر ایک بے جان چیز لا کر رکھ دی گئی. مفسرین لکھتے ہیں یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیویوں سے ہمبستری کیا اور اس کے بعد کسی سے بھی اولاد نہ پیدا ہوئی سوائے ایک بیوی سے, وہ بھی مردہ, ایک ہی بیوی سے ہوئی مردہ, مطلب وہ بھی زندہ نہیں تھی. اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی نیت اچھی تھی, لیکن انہوں نے یہ کیسا سوچ لیا کہ اللہ پورے لڑکے دیں گا ان کو, اور یہ کیسا سوچ لیا کہ اللہ واقعی میں اولاد دیں گا اس ہمبستری سے, ہے نا. انہوں کا کام تھا کہ وہ کہتے ہیں انشاءاللہ, وہ کہنا بھول گئے. تو اللہ نے دیکھیے کیسی پکڑ کی اپنے نبی کی, انشاءاللہ نہیں کہنے کی وجہ, اس لیے کہ ہاں خود پسندی آ گئی تھی نا, ہاں میں کر دوں گا جی جاؤ, ہاں تم نے انشاءاللہ نہیں کہا, خود پسندی, تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تم چاہو وہ کر لو گے, نہیں. تو یہاں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سیدھا غرور نہیں کیا تھا, لیکن کچھ نہ کچھ حد تک یہ بات آ گئی تھی کہ آپ اپنے ارادے پہ چل رہے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں, کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا ہو ایسا ہو اور مجھے اس سے یہ اولاد پیدا ہو اور تمام کے تمام کو میں مجاہد بنا دوں گا. ان کا کام تھا وہ انشاءاللہ کہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے, مشرکین آئے جن کو یہودیوں نے بہکا, جا کر پوچھو 3 سوال اپنے نبی سے, اگر یہ نبی حق ہے تو یہ جواب دیں گا. کہا کہ پوچھو روح کیا ہے, ذوالقرنین کون تھا اور اصحاب کہف کون تھے, کیا واقعہ سنا پوچھو جا کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ آپ نے کہا کہ میں بتا دوں گا, بعد میں آ جاؤں بتا دوں گا, آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے. معلوم آپ کو کچھ تفسیر لکھنے مفسرین نے, کچھ جو ہے سیرت لکھنے والوں نے تو یہ تک لکھ دیا کہ 3 مہینے تک وہی نہیں آئی اس کے بعد, خیر یہ بہت لمبا وقفہ ہوتا, پھر بھی کچھ نے لکھا 3 بہت زیادہ ہے, یہ شاید 18 یا 10 یا 3 وہی آنا بند ہو گئی. اب اندازہ لگائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہو رہا ہوں گا, اور کیا کچھ آپ کو طنز اور تانے نہیں دیے گئے ہوں گے, بڑا کل گئے تھے بولے آ جانا, کہاں جواب کہاں سے آئے گا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گیا, کچھ نہ کچھ حد تک یہ خود پسندی جیسا ہی معاملہ ہوا نا، کہ آپ نے کیسا سوچا کہ اللہ جواب دیں گا یہ آپ کو، آپ کا کام تو کہتے، پھر اللہ نے جب وحی نازل کی تو یہ کہا نبی اب کے بعد جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے نا. تو یہاں سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ میں یہ کر لیتا ہوں انشاءاللہ، نہیں کہا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ جانا جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا. دیکھیے چونکہ یہاں کچھ نہ کچھ حد تک خود پسندی آ رہی ہے اب، کہ انسان اللہ پر توکل چھوڑ کر یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ جو چاہیں گا اللہ اگر چاہ تو، بلکہ یہ کہہ دے رہا، جبکہ نہ دونوں کا مقصد برا نہیں تھا، دونوں کا انٹینشن نیت بہت خالص تھی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے ان دونوں نبیوں کو گرفت کی، کچھ نہ کچھ حد تک پکڑ کی نا ایک طرح سے. وہی کا سلسلہ بند کر دینا کتنی پریشانی کی بات ہے، یا جو نیت کی تھی اولاد اس کے برعکس ایک ہوئی اور بھی مردہ ہوئی، اندازہ لگائیے. تو اس سے ہم کو بہت بچنا چاہیے خود پسندی اور غرور والے معاملے سے. اسی طرح جنگ حنین کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جنگ حنین میں صحابہ کو کثرت سے تعجب ہوا کہ آج کون غالب آئیں گا، اور اللہ نے جو ہے ان کے قدم ہی اکھاڑ دیے، بعد میں بہرحال اللہ کی طرف سے جو ہے مدد آ گئی. ٹھیک. اسی طرح وہ کام جہاں ہم غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ چیز بھی دیکھ لے چند مثالیں. علم، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انسان جو کثرت علم پر اپنے اوپر تعجب کرنے لگتا ہے، کثرت علم کے اوپر کہ میرے پاس تو بڑا علم ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگوں سے علم سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے، کسی کو اپنا استاد نہیں مانتا اور اپنے ہی تکبر میں ڈوب جاتا ہے. یاد رکھیں، اور یہ تباہ کن چیز ہے بہت. تو پہلی چیز جو لوگ کرتے ہیں، جو تکبر ہے، جو خود پسندی ہے، وہ اس کا مظاہر آپ دیکھنا ہے اگر، تو وہ یہ ہے کہ انسان غرور کا جو مظہر آپ دیکھ سکتے وہ علم ہے، کہ اگر علم اللہ کچھ دے دے تو انسان اس پہ تکبر کرنے لگتا ہے کہ میرے جیسا علم تو کسی کو نہیں ہے، میں جو بول سکتا ہوں صحیح ہے، مجھے مکمل طور سے علم ہے. اور یاد رکھے علم تو ایسا سمندر ہے جس کے بارے میں کوئی جو اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور کوئی نہیں بول سکتا کہ مجھے علم ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اندازہ لگا یہ پورے نبیوں کے واقعہ سنا رہا ہوں ایک کے بعد ایک، ذرہ برابر بھی اللہ نے پسند نہیں کیا خود پسندی اور غرور کو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بنی اسرائیل اور کہا ہے موسیٰ دنیا میں کون ہے سب زیادہ علم والا؟ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں ہی اس وقت کا سب سے بڑا برگزیدہ نبی ہوں، حالانکہ اور بھی نبی انبیاء تھے لیکن میں سب سے برگزیدہ ہوں. اول العزم پیغمبروں میں پانچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اول العزم پیغمبر ہے، یاد رکھیے، بہت پائے اور چوٹی کے پیغمبر ہے یہ پانچ. تو یہ ان میں سے تھے، تو ان کو لگا چونکہ اب اور کوئی تو ہے نہیں میرے جیسا، تو کہہ دیا شاید میں، یقینی طور سے نہیں لیکن میں ہی ہوں گا، اور کون ہوں گا، مجھ تک وہی آ رہی ہے، فرشتہ آتا ہے میرے پاس، اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، برگزیدہ اول العزم پیغمبر ہوں. کہا سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ تو کہا شاید میں ہوں، یقینی طور سے نہیں کہا پھر بھی، لیکن کہہ تو دیا میں. اللہ کو پسند نہیں یہ بات، پسند نہیں. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، ایک سفر کرو، اور وہاں فلاں ہمارا ایک بندے سے تمہاری ملاقات ہوں گی، اس کے پاس جاؤ تاکہ تمہارے سوال کا جواب مل جائے. وہ نکلے وہاں سے اپنے ایک حواری کو لے کر، یوشب ابن نون کو، اور وہ دونوں چلے، کافی لمبا سفر کیا، ساتھ میں ایک ٹوکری تھی جس میں ایک مچھلی تھی. یہ بتایا گیا تھا کہ مچھلی جب اچک کر یا نکل کر پانی میں چلی جائے تو سمجھ جانا وہاں تمہیں اس بندے سے ملاقات ہوں گی. یہ دونوں نکلے، ٹوکری مچھلی لے کر چلے ندی کنارے کنارے سے، لمبا سفر کر لیا، ایک مقام پر مچھلی اچھلی اور پانی میں چلے گئی، لیکن یوشا بتانا بھول گئے کہ مچھلی گئی. جب لمبا اور سفر کیا تو کہاں ہے بھائیو؟ تو کہا شیطان نے مجھے بھلا دیا، وہ مچھلی تو بہت پیچھے چلے گئی تھی کود کر. کہا چلو وہاں گئے تو وہاں اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے خضر علیہ السلام سے ملایا. خضر علیہ السلام نے ایسے کام کی، ایسی باتوں کا ان کو علم تھا جس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نہیں دیا تھا. تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں سب سے زیادہ علم والا نہیں ہوں. تو علم ایک جگہ ہوتی ہے جہاں انسان غرور کرتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی علم والا نہیں ہے، میں ہی سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میرے برابر تو کوئی نہیں. اور یہ کوئی بھی قسم کا علم ہو سکتا، ضرور نہیں کوئی دینی علم ہو، دینی، دنیاوی، کسی فن، کسی شعبے کا. اور یاد رکھیں ہر بار آپ جہاں جاتے ہیں وہاں سے اوپر کے لوگ ملیں گے آپ کو. علم تو ایسا سمندر ہے، اس کا خاتمہ ہی نہیں ہے نا کوئی. تو یہاں تو لوگ تکبر کرتے ہیں، اور علم میں جب تکبر کرتے ہیں دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ارے ان کو کیا معلوم ہوگا، مجھے معلوم ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں فلاں درس قرآن میں گیا تھا. تو کہا ارے وہاں جاتے ہیں آپ؟ تو کہاں جاتا ہوں. کہا کبھی ہمارے پاس بھی آئیے. تو کہا انشاءاللہ میں آؤں گا، ذرا آئیے تو آپ کو ذرا فرق محسوس ہوں گا. پھر سمجھے، مطلب بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میرا علمی معیار ذرا اونچا ہے، تو کبھی میرے پاس بھی آئیے تو آپ کو فرق محسوس ہوں گا کہ کیا درس قرآن ہوتا ہے. ٹھیک، یہ درست نہیں. آپ یہ بول سکتے کہ ماشاءاللہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی ایک کام کرتا ہوں، آپ وہاں تو جاتے ہی کبھی میرے پاس بھی آئیے دیکھیں تاکہ آپ کو مختلف چیزیں سننے کو ملے. تو جب انسان میں غرور آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کے علم سے جلنے لگتا ہے, دوسروں کی باتیں سننا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ دوسروں کے علم سے پرہیز کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے پھر یہ غرور کا. اور پھر کیا کرتا ہے, دوسروں کو ذلیل حقیر بری نظروں سے دیکھتا ہے, کم تر سمجھتا ہے, کمزور سمجھتا ہے اپنے آپ سے, اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. یہ بہت عجیب بات ہے, اور آج کل یہ بات بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم کچھ دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور بہت دنیا سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور اونچا سمجھتے ہیں, ہے نا, ہوتا ہے نہیں. بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جب ان سے کہا جائے فلاں فلاں فلاں باتیں دین کی تو کہتے کیا آپ عالم ہیں, مطلب یہ بات وہ چاہتے ہیں کوئی عالم ان کی بات کا, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ خود کچھ ایسے کام کر لیتے جس کے اندر انہیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت علم آ گیا, تو اس کے بعد عالموں کو بھی حقیر سوال, ان کو کیا معلوم میں فلاں فلاں کام کر چکا مجھے معلوم, سمجھ رہا. تو حقارت نہیں علم کے معاملے میں, یاد رکھیے, تو غرور نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مظہر ہوتا ہے جہاں انسان غرور کرتا ہے علم اور دوسروں کو چھوٹا اور نیچا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ. دوسری جگہ جہاں انسان جو ہے تکبر غرور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مال کی کثرت, ارے میرے پاس تو اتنا مال ہے, اتنی دولت ہے, یہ غریب مجھ سے کیا بات کریں گے, وہ آخر کیا مجھ سے بات کریں گے, وہ فقیر کیا مجھ سے بات کریں گے, وہ نوکر مجھ سے کیا بات کریں گے, وہ فلاں لوگ کیا کریں گے. یہاں اس آدمی میں کیا آ جاتا ہے, غرور آ جاتا ہے مال, اور مال کے غرور نے تو کئیوں کو ڈبایا, یاد رکھیں مال کے غرور نے کئی لوگوں کو ڈبایا. اور غرور کا بدلہ ایسا ہوتا ہے, اللہ بہت جلدی فوراً بدلہ دیتا ہے اس کا, یاد رکھیں. تو مال کا غرور کہ لوگوں کو کمتر سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے, لوگوں کے حق مارتا ہے, اس لیے کہ جب مال ہوتا ہے تو انسان کیا سب کچھ ہوتا ہے, یاد رکھیں, بہت سارے کام کر سکتا ہے, مال و دولت جو کچھ کر سکتے آپ کو اندازہ نہیں ہے مال کیا کر سکتا ہے, ٹھیک, جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مال کیا کر سکتا ہے. اگر مال فائنانس آپ کی کنٹرول میں ہو تو آپ بڑے بڑے ملکوں کو چلا سکتے ہیں, بادشاہ چاہے کوئی بھی ہو حکومت آپ کی چلیں گی, اس لیے کہ مال آپ کے پاس ہے. تو مال اس کا غرور ہوتا ہے انسان کو, ٹھیک, حالانکہ مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے عطا کردہ, اللہ چاہے تو دے اللہ چاہے تو چھین لے, آپ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ سے میرا حق ہے مجھے دے, چاہے تو دے چاہے تو چھین لے. تو مال پہ غرور کرتے ہیں لوگ, اور یہ غرور کی تو بہرحال کئی مثالیں, علم کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آج کل لوگ کہتے بھائی آپ علم والے ہم کو تو اتنا نہیں پتا, یہ تکبر بہت کم, لیکن ایک خاص طبقے میں یہ تکبر بھی ملے گا کہ میں اس سے زیادہ علم والا ہوں. لیکن مال کا معاملہ تو آج یہ ہو چکا ہے کہ اسی کو انتہا نہیں, دکھاوا, وہ یہ غرور ہے قسم کہ میرے پاس یہ مال ہے میرے پاس, اور اس چکر میں تو ایسے ڈوبے ہوئے کہ مرد عورت بچے بوڑھے کوئی نہیں بچا ہوا ہے, نہیں کوئی نہیں بچا ہوا ہے. کہ چھوٹا بچہ بھی ہوں گا تو آپ دیکھیں گے اگر مال اس کے باپ کے پاس ہے تو اس میں بھی غرور ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ اس مال پر ایسا غرور کرنا چاہیے, اکڑ رکھنی چاہیے, تو اس کی چال بدل جاتی ہے, اس کا معاملہ بدل جاتا ہے, اس کی ہر چیز بدل جاتی ہے. یاد رکھیے مال ایک نعمت ہے, اللہ نے دیا اللہ نے چھین لے گا, اور اللہ نے کئی لوگوں کو مال دیا ہے, لیکن اس کے مال کے بعد بھی ان کی عاجزی اور ان کے ساری دیکھیے واقعات موجود ہیں اچھے لوگوں کی, اور جس کو مال دیا جس نے تکبر کیا ان کی مثالیں موجود ہیں, صحابہ مثالیں ہیں کہ اللہ نے مال دیا اور کیسے اللہ کے نام خرچ کیا, سلیمان علیہ السلام ہے, داؤد علیہ السلام ہے, یہ بادشاہ تھے لیکن اپنے مال کو کیسے خرچ کیا. اس کے برعکس وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا غلط جگہ خرچ کیا, فرعون ہے, حامان ہے, قارون ہے, اللہ نے مال دیا تکبر کیا, دنیا کے لیے مثال بن کے قیامت تک کے لیے, اور انہوں کو اللہ نے مال دیا عاجزی ان کی ساری اختیار کی کہ مال اللہ کی نعمت ہے, آج دیے صحیح استعمال کر لو, کل چلے جائیں گے تو روتے بیٹھیں گے, کر لو آج استعمال, تو یہ خوش رہے, یاد رکھیے, تو یہ اللہ کی نعمت ہے. تو مال پر تکبر, اور یہ معاملہ بہت ہی حد تک بڑھ جا رہا ہے, اور بالخصوص جب مال و دولت اللہ کسی کو عطا کرتا ہے یہ نعمت, تو خواتین بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتی تاکہ بتائے کہ ہمارے پاس کیا کیا, یہ لے لیجیے وہ لے لیجیے, لے لیجیے اچھے سے اچھی چیزیں خریدیے, اچھے سے سامان لیجیے, لیکن وہ اس کی نیت تکبر نہ ہو, بتاوا نہ ہو, غرور نہ ہو کہ ہمارے پاس یہ ہے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے نعمتیں دی, بلکہ عاجزی اور انکساری کا پہلو رکھے. جس طرح صحابہ کا معاملہ تھا, حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر گھر میں کبھی کوئی ایسی چیز آ جاتی جو سماج میں نہیں ہوتی, ان کے پاس عام لائے گئے, مالدار انسان تھے, ان کے والد علی ہیں, خود بھی مالدار انسان تھے, تاجر تھے یہ لوگ, تو عام ظاہر سی طاقت رکھتے ہیں عام کھانے کی, عام گھر میں آئے تو جب عام کھایا تو لونڈی سے کہا کہ دوپہر کے وقت یا دن کے وقت ان چھلکوں کو باہر نہ پھینکنا, اس کو رات میں پھینکنا تاکہ لوگ نہ دیکھے, اور ایسی جگہ پھینکنا کہ چھپ جائے, ورنہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو عام نہیں کھا سکتے ہوں گے بےچارے, کہیں ایسا نہ ہو میرے اس عمل سے یا اس چیز سے وہ دیکھ کر جو ہے اس طرف مائل ہو, یا ان کو برا لگے کہ دیکھو یہ عام کھا رہے ہم کو نہیں ہے نصیب عام کھانا. حالانکہ وہ اللہ کی دی گئی نعمت تھی, وہ چاہتے تو اس کا شکر ادا کرتے تھے, کھا رہے پہ سب ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کا خیال کہ لوگ اس سماج میں جہاں عام مشکل ہے, غربت ہے, ٹھیک نہیں دیکھیں گا, اللہ نے دیا ہے مجھے ٹھیک ہے, لیکن اب سب کو بھی ظاہر سے انسان بانٹ نہیں سکتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل سے تکلیف پہنچ جائے, چھپا کر وہ کر دو. یہ عاجزی اور انکساری ہے, غرور نہیں ان میں ذرا بھی. تکبر نہیں ہے, اتنی احتیاط ہے. اسی طرح جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, ایک مرتبہ گزرنے لگے, گھوڑے پر سوار تھے, کچھ لوگ راستے پہ نیچے بیٹھے تھے, مطلب بڑے ہی غریب لوگ تھے, اور انہوں نے کہا اے نواسے رسول تھوڑا سا اتر کر آئیے ہمارے پاس, ہماری دعوت کو قبول کیجیے. انہوں نے کہا اچھا تم مجھے دعوت دے رہے ہو کھانے کی, تو کوئی بات نہیں, گھوڑے کو بازو لگا دیا, نیچے اتر کر آ گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے. وہ لوگ نیچے زمین پر بیٹھے تھے اور اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس رکابیاں بھی نہیں تھی, تو روٹیاں زمین پر تھی, زمین پر روٹی تھی اور توڑ کر کھا رہے تھے. تو یہ اترے ساتھ بیٹھے اور وہیں کھانے لگے. کسی نے پوچھا اے نواسے رسول آپ ان کے ساتھ کہاں بیٹھ گئے تھے, کوئی بھی آپ کو دعوت دیں گے راستے میں پکڑ لیں گے تو کیا آپ اس کے ساتھ؟ تو کہا انہوں نے مجھے دعوت دی تھی اور میں کیسے کس منہ سے انکار کرتا نہیں بول کر. اس لیے کہ اگر کوئی مومن دعوت دے تو مومن کے مومن پر جو حق ہے اس میں سے ایک ہے, دعوت دے تو ضرور جائے, انکار نہ کرے اس کی دعوت کا. تو کہا انہوں نے مجھے دعوت دی تھی, میں انکار کیسے کرتا؟ مطلب مال تو تھا, گھوڑے پر جا رہے, مطلب اس زمانے کے فور ویلر پر جا رہے ہوں, اور ایک ادنا لوگوں نے سڑک پر بیٹھے بلا لیا کھانے کو, جو ان کے پاس یہ بھی معاملہ اتنی غربت ہے کہ روٹیوں کو زمین پر رکھ کر کھا رہے, سالن کا تصور ہی نہیں ہوگا ظاہر سی بات جب روٹیاں زمین پر پڑی ہے, اتر کے کھائے جا کر. ٹھیک, تو غرور نہیں, مال کا غرور نہیں ہونا چاہیے. یہ نعمت ہے, اللہ نے دی ہے, استعمال کیجئے, صحیح رکھیے, اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے, آنے والی زندگی کے لیے اس کو استعمال, بس باقی کچھ بھی نہیں. یہ دنیا میں رہ جائیں گے, اس لیے کہ انسان کہتا میرا مال میرا مال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال تو وہ ہے جو کھایا اور ضائع کیا اس کے اکاؤنٹ میں آتا, کھایا اور جو پہنا اور پھاڑ دیا اس کے اکاؤنٹ میں, جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا باقی سب تو وارثوں کا ہے, بیٹے بیٹیاں سب لے جائیں گے, بیوی لے جائیں گی مرنے کے بعد. میرا کہاں ہوا؟ میرا مال تو وہ کھایا اور جو ضائع کیا میرا اکاؤنٹ, میں اتنا کھایا اتنا پھینکا, پہنا اور پھاڑا میرے اکاؤنٹ میں, اتنے کپڑے پہنا, اس کے علاوہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا یہ تین چیزیں میری ہوئی, باقی وارثوں کا ہے. ٹھیک, تو مال کا تکبر, مال کا غرور, تو مخلوق کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اور یہ تکبر بہرحال جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے, مال عام ہوتا جا رہا ہے, تو لوگوں میں یہ تکبر بڑھتا جا رہا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو ادھار لے کر تکبر کرتے ہیں, اپنا مال اور تکبر غرور سمجھ میں آتا پھر بھی غلط ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے, ادھار لے کر دوسروں کے مال پر اپنے آپ کو بڑا بتانا, دوسروں کی چیزیں لے کر جو ہے اس کو بتانا, یہ بری بات ہے. اسی طرح تیسری جگہ جہاں ہم غرور دیکھتے ہیں وہ قوت اور طاقت, کسی کے پاس ہو تو اس کو غرور آ جاتا ہے نا, کہ میرے پاس طاقت ہے, توانائی ہے, قوت ہے, اس کو میں مٹا سکتا ہوں, اس کو جھنجھوڑ سکتا ہوں, وہ زمین ہٹ جا سکتا ہوں, اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں, جب چاہے فلاں کر سکتا ہوں, جب چاہے تمہیں یہ کر سکتا ہوں. قوت اور طاقت یہ بھی انسان کو کیا کرتی ہے, غرور میں ڈال دیتی ہے, اور اس کا نتیجہ بھی بہت زیادہ سنگین ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کو ہلاک کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, مارتا ہے, اور جو چاہے کرتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے آج میرے ساتھ کوئی حساب کرنے والا نہیں. یاد رکھیے, ایک مظہر ہے اس کا غرور کا. اسی طرح اگر اللہ شرف اور عزت دے دے تو اس پر غرور, اچھے خاندان میں پیدا ہوا, ننیال ندیال اچھا ہے, اللہ نے شرف اور عزت بخشی تو بخشی ہے, تو اس پر غرور. ٹھیک, اس پر انسان غرور کرنے لگے کہ یہ عزت جو میری ہو رہی ہے یہ میری اپنی کمائی ہوئی, یہ میری اپنی محنت کی عزت ہے, یہ جو میں اس خاندان میں پیدا ہوا اس میں میرا خود کا دخل ہے. یاد رکھیے, اگر اللہ نے کسی کو اچھا خاندان دیا تو اس کی کیا خصوصیت ہے اس میں بتائیے, اس کے ہاتھ میں تھا اس خاندان میں پیدا ہونا؟ نہیں. ٹھیک, یہ اللہ نے اگر عزت دی کسی کو تو کیا یہ اس کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں, یہ اللہ نے اس کو دی. ٹھیک, تو اگر اللہ کسی کو شرف اور عزت بخشتا ہے تو وہ پھر جو ہے اپنی خاندانی وجاہت اور اپنا رواب اور اپنا فلاں دکھانے لگتا ہے. یاد رکھیے, درست نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے شرف اور عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اسی طرح پانچویں جگہ جہاں ہم غرور کرتے ہیں وہ یہ ہے, عبادت. میں تو بڑا عابد ہوں, میں تو عبادت کرتا ہوں, اور خود پسندی میں انسان لگ جاتا ہے, اور کبھی کبھار تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں عبادت کر کے اللہ پہ احسان کر رہا ہوں, میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, اتنے روزے رکھتا ہوں, تو کس پر احسان کرتے ہو؟ اپنے لیے کرتے ہو نا. ٹھیک, یہ بتانے کی چیزیں نہیں ہیں اندر کی. تو یہاں انسان خود پسندی اختیار کرتا ہے, غرور کرتا ہے, یا وہ اگر زیادہ عبادتیں کرتا ہے دوسروں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں تم سے آگے ہوں فلاں ہوں. یہ الگ بات ہے کہ انسان عبادت کرے اور اس کو دیکھ کر دوسرے اگر لگتا ہے کہ وہ بھی عبادت میں آگے بڑھیں گے تو وہ ضرور کرے ایسے, کیوں تو جو فرض عبادت ہے وہ تو ظاہر بالکل دکھتی ہے, نماز کو جانا فرض فلاں, نوافل چھپے ہوتے, لیکن لگتا ہے ان کے بتانے سے لوگ اس پر آمادہ ہوں گے تو وہ بھی بتا سکتا ہے انسان, کبھی کبھار, ہر بار نہیں بتا سکتا, ویسے خیر تو چھپا کر ہی ہے, لیکن کبھی معاشرے اور سماج میں اگر کسی سنت پر کسی چیز پہ عمل ختم ہو جائے تو آپ بتا کر بھی کر سکتے ہیں تاکہ سماج میں اس کو جاگرکتا آئے, لوگ اس کی طرف بڑے متوجہ اس چیز کی طرف. ہمیشہ نہیں ہوں گا لیکن ہمیشہ میں یہ کام کروں دکھا کر. ٹھیک, تو انسان عبادت کے اندر جو ہے کثرت عبادت کو جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پر احسان کر رہا ہے, کثرت عبادت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے میری حاجی کرے, میں دین کا کام کر رہا ہوں, بھائی آپ نے مجھے آج تک دعوت نہیں دی, کیا بات ہے؟ کس پر احسان کیا آپ نے؟ اللہ سے مانگی آپ, اگر آپ اس کے لیے کر رہے دعوتوں کے لیے تو یہ تو آخرت برباد ہوگی. تو یہاں غرور انسان کو آ جاتا ہے کہ خود پسندی آتی کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں مجھے وہ نہیں کر رہے, یا میں دین کا کام کرتا ہوں لوگ میری عزت کیوں نہیں کر رہے, آپ کا کام میری عزت کرے آپ اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. کس پر احسان کر رہے ہو, اپنے لیے کر رہے ہو, اپنی آخرت بنا رہے ہو. ٹھیک, تو یہ خود پسندی اور غرور کے مواقع ہوتے ہیں جہاں انسان مال و دولت, شرف اور عزت, علم اللہ دے دے اور اس کو جو ہے طاقت دے دے, یا اسی طرح جو عبادت کے اندر جو انسان کو اگر اللہ عبادت کرنے کے لیے جو ہے اس کو اگر موقع دے تو وہ کیا کرتا ہے, ان مواقع کو جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ غرور کی چیزیں ہیں, ہے نا, ہے نہیں ہے. یا جو غرور کا موضوع بن چکا ہے کہ بھائی فلاں خاتون ارے عزت کیجیے ان کی, بڑے نفل نمازیں پڑھتے ہیں, تو کیوں آپ نے لوگوں میں چرچا کی میں نفل نمازیں پڑھتی ہوں. جب تک ہم چرچا نہ کریں تب تک معلوم تھوڑی ہوتا لوگوں کو, تو یہ مزاج نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں مزاج بنا لیتے ہیں, ان کے اطراف اکنا ہوتا ہے انہوں نے تو آج دو قرآن پڑھ لیا, آج یہ رمضان فلاں, کیوں معلوم کیسے ہوا یہ سب چیزیں, کیوں بتا رہے ہیں آپ یہ سب چیزیں. ترغیب دلانا ہو تو اپنے ذاتی حلقے میں بولیے کہ میں فلاں فلاں کام کر رہا ہوں, عوام میں کیوں عام کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو. اب یہ خود پسندی اور غرور سے بچنے کا علاج کیا ہے, اس کا علاج بہت آسان ہے. یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, انسان کثرت ذکر کرے, اللہ کا ذکر کثرت سے کرے تو ویسے عموماً تمام بیماریاں چل جاتی ہیں اس سے, تو یہ بھی نکل جاتی کثرت ذکر. دوسرا, جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان نعمتوں کو یہ جانے کہ اللہ کی طرف سے میری ذاتی کوئی صلاحیت نہیں ہے, مال دیا ہے تو اللہ نے دیا, میری کیا ذاتی صلاحیت ہے. کتنے لوگ بےچارے محنت کرتے دنیا میں پھر بھی نہیں کما پاتے, کیا میری ذاتی, اللہ نے نعمت دی ہے, اللہ نے کوئی جو ہے شرف اور عزت بخشی ہے, تو بھائی اس سے میری کیا خصوصیت ہے, یہ تو اللہ کا دیا ہوا شرف اور عزت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے تو بھائی اس سے میری کیا خصوصیت ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا طاقت ہے, اب بس استعمال کر رہا ہوں, یہ ایک نعمت اس کی پوچھ ہے. اگر عبادت کرتا ہوں زیادہ تو یہ کہوں کہ اللہ نے یہ وقت دیا ہے, جس نعمت کی وجہ سے زائد وقت میرے پاس ہے میں عبادت کر رہا ہوں. ورنہ ایسے کئی لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرنا چاہتے ہیں, روزے نماز تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن نوافل وہ اضافہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کی تجارت, ان کے معاملات, ان کی غربت کی وجہ سے پریشان ہیں, فرض کے علاوہ کام کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھار تو فرض روزے بھی چھوڑنا پڑتے, اس لیے کہ اگر ہم مالی نہیں کروں گا تو گھر والوں کیا کھلاؤں گا. تو الحمدللہ نے اتنا وقت دیا, آرام سے روزہ رکھ سکتا ہوں, ایسا کام دیا کہ کر سکتا ہوں, تو عبادتوں کا موقع دیا, صحت دی, تو ان نعمتوں پر شکر کرے آپ. تو جب انسان نعمتوں کو سمجھتا ہے, اس کی حیثیت کو سمجھتا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تو انشاءاللہ عزیز اس کے اندر پھر یہ چیز نہیں آتی جس کو ہم کہتے ہیں کہ خود پسندی اور غرور, نہیں آتی پھر کہ اللہ نے مال دیا ہے, ٹھیک, مال دیا ہے تو اس میں تکبر اور غرور نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کوئی, اسے کہتا ہے بھائی, ہوتے ہیں لوگ چڑھا رہے ہیں اس کو, ارے بھائی کیا مال و دولت ہے آپ کا, تو فلاں ہیں فلاں ہیں, تو بھائی یہ اللہ کی نعمت ہے, بس استعمال کر لیں, دعا کیجیے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے کئی لوگ گزرے جن کو نہیں دیا ہے, الحمدللہ مجھے نعمت دینا اللہ نے, بس اس پہ کوئی تکبر اور غرور نہیں, اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہے, اللہ نے فلاں چیز دی کہ جو لوگوں کے پاس نہیں میرے پاس ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس پہ تکبر غرور نہیں کرنا ہے, بلکہ الحمدللہ دیکھیے وہ چیز اللہ نے مجھے عطا کی جو دوسروں کے پاس نہیں ہے, الحمدللہ اس میں شکر ادا کرنا چاہیے. کسی معذور محتاج کو آپ دیکھیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے, الحمدللہ اللہ نے دیکھو مجھے سب کچھ صحیح سلامت دیا, ورنہ دیکھو اسے چھین لیا, اسے کیا غلطی تھی, اس میں کوئی غلطی تھی جو اسے چھین لیا, اور میری کوئی خصوصیت تھی جو مجھے دیا, نہیں, آزمائش ہے بھائی, اس کو دیا اور آپ کو نہیں دیا, آپ کو دیا اس کو نہیں دیا, آزما رہا ہے آپ کو. تو ہر نعمت کے تعلق سے پہلے تو یہ سوچے کہ اللہ کی عطا کرتا ہے, میری کوئی خصوصیت نہیں ہے, تو دیکھیے غرور خود بخود ختم ہو جاتا ہے, ورنہ شیطان تو پھر ایسا چڑھاتا ہے, ایسا غرور میں لگاتا ہے, اور ایسے ٹھکانے لے جا کر انسان کو چھوڑتا ہے کہ جہاں سے اس کا واپس آنا وہ کیا کرتا ہے, ناممکن کرتا ہے, اس کے توبہ کے دروازے تک بند کر دیتا ہے. تو کوشش ہم کریں کہ جو کچھ چیزیں ہمارے پاس ہو خود پسندی نہ ہو اس میں ہمیں, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت کے لیے. اللہ نے مال دیا, شکر ادا کرے, عزت بخشی ہے, شکر ادا کرے, طاقت دی ہے, شکر ادا کرے, علم دیا ہے, شکر ادا کرے, خوبصورتی دی ہے, شکر ادا کرے, روپیہ پیسہ دیا, شکر ادا کرے, اچھے لباس پہننے کو, اچھی گاڑیاں عطا کیا, اللہ کا شکر ادا کرے, اچھی صحت دی, اللہ کا شکر ادا کرے. یہ نہیں کہ آپ غرور کرنا شروع کر دیں کہ میری صحت ایسی ہے, میرا مال ایسا ہے, میری بیوی اتنی خوبصورت ہے, ہمارے بچے تو ایسے ہیں. ہر چیز پہ انسان دیکھیے آپ جو تکبر کر رہا ہے, غرور کر رہا ہے, غرور کا معاملہ بہت سنگین ہوتا ہے, اور دنیا میں ہی غرور کے بدلے اللہ دیتا ہے, معلوم آخرت میں کیا ہوں گا چھوڑ دیجئے, دنیا میں ہی اللہ رب العزت غرور کا بدلہ دے دیتا ہے, اور مغرور انسان کبھی بھی ذلیل ہوتا ہے, یاد رکھیں, لوگوں میں بے عزت ہوتا ہے. ہاں وہ کسی ایک مخصوص حلقے میں بڑا مشہور ہوں گا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ کبھی بھی جو ہے لوگوں کا محبوب نہیں ہوتا ہے, لوگ پسند نہیں کرتے اس کو, بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ تمام چیزوں کو اگر اللہ کا ہم ذکر کرتے رہیں اور ہر نعمت کو یہ سوچے کہ اللہ کی عطا کردہ ہے, تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار, صحابہ نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کہا اللہ کے رسول آپ نے ہم کو اعمال ذکر اذکار بہت سے بتائے ہیں اور اتنا ثواب بتایا ان کے کرنے پر، تو ہم تو اتنا کر سکتے ہیں اس کو کہ ہمارے ثواب کیا ہو جائیں گے؟ فلاں کرے تو فلاں، فلاں کرے تو فلاں، فلاں کرے تو فلاں، لا الہ الا اللہ کی فضیلت، سبحان اللہ وحمدی، سبحان اللہ عظیم کی فضیلت، فلاں کی فضیلت، کتنے اعمال ہیں یہ کرنے سے ہم کہاں چلے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر اللہ رب العزت روز قیامت جو تم نے اعمال جو کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو جا رہے ہیں، اگر ایک پلڑے میں رکھ دے اور اپنی کوئی ایک نعمت دوسرے پلڑے میں رکھ دے تو یہ پورے عمل ہلکے پڑ جائیں گے۔ ایک نعمت کوئی رکھ دے اٹھا کر، ایک نعمت، آنکھ دی تھی تم کو کیا کیا، کیا جواب دیں گے؟ ہاتھ دی تو کیا کیا، کیا جواب؟ ایک نعمت اٹھا کے پلڑے میں رکھ دے تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکو گے ان پرانے پورے ذکر و اذکار سے، سمجھ؟ اللہ اگر بدلہ لینے کو بیٹھے تم سے جو دیا ہے تو بہت مشکل ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے اتنے فضل ہوتے، یاد رکھیے کہ انسان پہ دن بھر میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہم ہوا لیتے ہیں، ہاں سانس لیتے ہیں، اس کا کوئی ٹیکس دیتا ہے سانس کا؟ ہاں آکسیجن لیتے ہیں اس میں سے، نہیں دینا پڑتا ہے ہم کو، ہے نا؟ ایک انسان، صحت مند انسان ایک دن کے اندر 800 لیٹر آکسیجن لیتا ہے اندر، مان لو صرف ایک دن، سنگل ایک دن کے اندر 800 لیٹر آکسیجن لیتے ہیں اندر، اور اس کو پھر باہر چھوڑتے ہیں۔ اگر اللہ یہ ایک نعمت گنا دے یا اس پر کچھ لگا دے کہ ہر لیٹر کے اوپر یہ دینا پڑے گا، کیا کریں گے بتائیے؟ کبھی کبھار دینا بھی پڑتا ہے نا، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو آکسیجن پرچیز کرنا پڑتی ہے سلینڈر کے ذریعے، مکمل طور سے تو نہیں ہوتے لیکن اس کا متبادل ہوتا ہے وہ، ٹھیک؟ تو کتنا مہنگا پڑتا ہے، 2-3 ہزار روپے پڑ جاتا ہے اس کا ایک دن کا خرچہ، تو اندازہ لگا لیجیے۔ اللہ اس کو فری دے، تو اللہ ایک نعمت اگر گنوا دے، ایک پلڑے میں رکھ دے فری آکسیجن، اور دوسری طرف تم نے جو کچھ کیا رکھ دیا اعمال، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اعمال تو بالکل بیکار ہے، بھریں گے کہ اس نعمت کے مقابلے نہیں۔ تو صحابہ کو سب مغالتا ہوا کہ ہم تو اتنے ذکر اذکار کر رہے ہیں بڑے اجر بن جائیں گے، تو رسول اللہ کا اللہ اگر آخرت میں ایک نعمت گنوانے بیٹھ جائے نا اور پڑھنے میں رکھ دے تو یہ تمہارے پورے اعمال بھی جو اس کی برابری نہیں کر سکتے مل کر۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اتنے گناہوں کے بعد اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو وہ قبول کر لیتا ہے، ٹھیک؟ تو یہ اصل چیز یاد رکھے۔ تو انسان یہ سوچے کہ یہ نعمتیں ہیں، مال نعمت، ہر چیز نعمت، ورنہ آج معاملہ تکبر کا اس حد تک ہو گیا یا غرور کا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں غرور کے مظہر کہاں کہاں ہے، لوگ کیسے کیسے غرور کرتے ہیں، مال دولت، خوبصورتی، اچھا محلہ، اچھی سوسائٹی، اچھے لوگوں میں رہنا، اچھی چیزوں کا استعمال، سب غرور کی وجہ بنے ہوا ہے، سب غرور کی وجہ بنا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کو فرشتہ سمجھتے، کیا فرشتہ آدمی یار غرور نہیں کرتا، ٹھیک؟ آپ کو جو استعمال کی چیزیں ہیں استعمال کیجیے اچھی سے اچھی، غرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے دیے بھائی اللہ کی نعمت ہے۔ میں اگر کسی کو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے اس کو وہ دیے تو میں بھی شکر ادا کروں کہ اللہ نے ماشاءاللہ دیکھو مسلمانوں کو سب ایسا ایسا دیا ہے نا، ہر بار ضروری تھوڑی ہر نعمت میرے پاس ہو، ہے نا؟ سماجی اعتبار سے بہت سی نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہے، انسان خوش ہو کہ ماشاءاللہ امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ نے ان کو یہ صلاحیت، یہ نعمت، یہ چیز اور یہ چیز دی ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو انسان خود پسندی نہ کریں، غرور کا معاملہ نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ عاجزی اختیار کریں، ہمیشہ انکساری اختیار کریں، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے جو اس نے دی ہے، تو انشاءاللہ جیسی سی بری صفتیں اس کے اندر پیدا نہیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے، کسی انسان کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا جب تک کہ اللہ اس پر رحم اور فضل نہ کرے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ تو کہا ہاں میں بھی، میری بھی مغفرت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ میرا اس کا فضل اور رحم مجھ پر نہ کرے۔ تو پتا چلا کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گا۔ تو پتا چلا جو نعمت اللہ نے دی ہے ان نعمتوں کا ہم صحیح فائدہ اٹھا لے تو دنیا بھی ہماری بن جائیں گی، آخرت بھی بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اخلاق رذیلہ، اخلاق سیاح، برے اخلاق اپنے نفس میں رکھے اور یہ تمام چیزیں کی تو یہ بہت سنگین ہوتا ہے اور یہ کبائر ہے، گناہ کبیرہ میں سے، یاد رکھے غرور اور خود پسندی۔ تو ہم کوشش کریں کہ غرور اور خود پسندی سے ہم احتیاط کریں، جو کچھ اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، نہ کہ جو ہے کفران نعمت کی بھائی یہ ہے تو ہماری خصوصیت ہے۔ اس لیے کہ کوئی نعمت نہیں ہماری ذاتی کوئی خصوصیت نہیں، اللہ کی دین ہے، اور کوئی چیز اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کی ذاتی کوئی خرابی نہیں ہے، وہ اللہ کی اس کی طرف سے عطا کردہ چیز نہیں ہے، لیکن آخرت میں مجھ سے اس کی پوچھ ہے اور وہ اس سے بری ہے، بری رہیں گا نا، اس کے مان لیتا اللہ پوچھ نہیں کریں گے، بس مان لیتا میری پوچھ بھی۔ تو ہم اس چیز کو تھوڑا ذہن میں رکھیں۔ اسی پر اپنی بات تو ختم کروں گا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ہر قسم کے برے اخلاق سے جو ہے بچنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔